Book 2 81 81 الماضي 1 อดีตการ1 يكتب เขียน هو كتب خطابا เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ وكتبت هي بطاقة และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ يقرأ อ่าน هو قرأ مجلة مصورة เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ وقرأت هيكتاباً และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม يأخذ หยิบ هو أخذ سيجارة เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน هي أخذت قطعة شوكولاتة เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย ์ هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة เขาขี้เกียจแต่เธอขยัน هو كان فقيرا ولكن هيكانت غنية เขาจนแต่เธอรวย هو ما كان لديه مال بل ديون เขาไม่มีเงินมีแต่หนี ้ هو ما كان محظوظا بل منحوسا เขาไม่มีโชคมีแต่โชคร้าย هو ما كان ناجحا بل فاشلا เขาไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ล้มเหลว هو ما كان راضيا بل كان مستاءا เขาไม่เคยพอใจมีแต่ไม่พอใจ هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا เขาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข ์ هو ما كان ودودا بل كان غير ودود เขาไม่เป็นมิตรกับใครมีแต่ไม่เป็นมิตร